Dahil oldum nazlara, derdime eyle çara. Sevmişem vazgeçmerem, olsam da para para. Tutuştum yana yana, taşı erdi cana. Muhammed'den bir bakış, peygamberden bir bakış. Deger iki cihana, deger iki cihana. Dahil oldum nazlara, derdime eyle çara. Sevmişem vazgeçmerem, olsam da para para. Muhammed da sahibi, İsram yara sahibi. Hastayım darmanım yok, hastayım darmanım yok. Sensin ilaç sahibi, sensin ilaç sahibi. Dahil oldum nazlara, derdime eyle çara. Sevmişem vazgeçmerem, olsam da para para. Ahmet Burhan sahibi, ulu Kur'an sahibi. Devlet-i kaftan kafa, devlet-i kaftan kafa. Şan-ı sultan sahibi, şan-ı sultan sahibi.